ठहरा हुआ है दिल यहाँ, महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू, खुद से करूँ क्या मैं बयां, दर्द है जो हल्का सा, ख्वाब ख्वाब झलका सा, किसका बन गया।